Mesela firavun bile olsa ona yumuşak davran. Ola ki anlar diyor. Halbuki anlamayacağını Allah Azze ve Celle biliyor. Onun için anlatmak gerekir. Tanıdığına tanımadığına selam ver derken en azından bu insan bir bayram namazı dahi olsa kıldığını görüyorsun. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. En azından kurban bizim, Allah'ın bize verdiği bir lütuf. En azından kurbanın kestiğini görüyorsun. Bunlar vesile edilerek onlara hayırda bir şeyler anlatılabilir diyorum. Ben böyle diyorum. Tabii en iyisini Allah bilir. Ben bunları çok iyi değerlendirdiğimi söyleyebilirim. Yani kurban kesen veya bayramlaşan insanlara en azından hakkı hukuku bir araya hakkı hukuku anlatmayı vesile veyahut da izleyen, çünkü şöyle düşünün, Ka'b bin Malik olayını hatırlıyorsunuz değil mi? Hiçbir sebep yokken Tebük seferine gitmemesini. Kafirler her zaman Müslümanları izler kardeşlerim. Gözünü hiçbir zaman esirgemez. Hangisine bir kir dokunacak, hangisinde böyle bir siyah nokta olacak, hemen onu seçip onu kullanma veya kendi yanına çekme veya onunla temiz olanları bulandırmaya çalışır. Allah'a hamdolsun ki Ka'b bin Malik onlara prim vermedi. Onlar o günkü şartlarda televizyon yok, telefon yok, faks yok, hiçbir şey yok. Ama buna rağmen Müslümanların arasındaki bir şeyi tespit ettiler. Öyleyse biz de ferden olsun, cemaaten olsun, hal ve hareketlerimize dikkat edersek en azından kafirlerin de düzelmesine, kalplerinin yumuşamasına, belki de hidayete ermesine sebep oluruz. Allah hayır versin, haktan ayırmasın. Ben gider selam da veririm, bayramını kutlarım. En azından benim işlediğim amellerin en asgarisinden bir şeyler işlemiştir. Eğer gücüm yetiyorsa, alacak kabiliyetteyse karşıdaki, dinden bir şeyleri daha anlatırım. Yok, almayacak kabiliyetteyse, en azından benden sonra gelecek bir davetçiye zemin yaratır, en azından kendimi sevdiririm. Yani benden sonra gelecek bir Müslümanın ağzından çıkacak kelimeyi anlayacak bir ortamın oluşmasını sağlarım. Eğer gücüm yetiyorsa. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Tabi en iyisini bilen Allah'tır. En doğrusunu bilen Allah'tır. Ama tekfir, onu çizme, bize bir şey kazandırmaz. Hakikaten doğru bile olsa, o adamın konumu öyle bile olsa, unutmayalım ki biz de bir ateş çukurunun tam kenarındaydık. Allah bize hidayet etti. Allah bize gösterdi. Amin. Ecmain. Buna dikkat edilirse, çok güzelliklerin olacağı inancındayım ben. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Evet, başka soru sorulan varsa buyursun inşallah. Evet, tam günlerdir. Yani tam bu günler bunları değerlendirme. Unutmayalım ki İslam'da bir de kalbi İslam'a ısındırılsın diye bazı insanlara verilen mal vardır, para vardır, hediyeler vardır. İslam bunu çok güzel değerlendirmiştir. Biz de bunları yapabiliriz. Buyurun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ama en iyisini Allah bilir. En doğrusunu Allah bilir. Hatalar bizdendir. Doğrular Allah'tandır. Buyurun. Selamun Aleyküm. vakarlı olalım, ihlaslı olalım. Hem kendimize hem de neslimize dikkat edelim. Gerisi gelir arkadaşlar. İlla devletten olmaz bu iş. Bakın peygamberlere kaç tanesine devlet nasip olmuş. Ama Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmişler. Tevhidin olmazsa olmazlarından birisi davettir. Allah'ın dininin yeryüzüne hakimiyetidir. Allah bunda var gücüyle, gücünün yettiği her şeyle çalışanlardan eylesin bizleri. Rabbim bütün Müslümanları kaynaştırsın, tevhidde birleştirsin. Amin ya Rabbim. Ben hata dedim mi? Nasıl mı bayramlaşacağım? Görüşürüz ki inşallah bayramlaşırız. Tamam mı? Buyur Ebu Meyr. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Ses geliyor mu? Aleyküm selam. Evet. Demin soruyu unutmuşum da şimdi yazdım inşallah. Yoksa şey olacak yani. Gene gidiyor hafızadan. Soru şöyle Hüseyin abicim sana teveccühen. Şimdi sünnete baktığımızda bayramlaşma diye bir şey yok. Yani hususi insanlar gidip bayramı mübarek olsun diye yok. Bayramlaşmıyorlar yani. Müslümanlar bir yerde toplaşıp bayram namazını kılıyorlar. Sonra da ayrılıyorlar. İşte bunu ben bir şeyhe sorma, yani direkt imkanım olmadı. Onun bir fetvası varmış. Şeyh Hüseyin Rahimeullah, Allahu Alem. Demiş ki bayramlaşmayı, yani böyle bir ibadet, tamam ben bitireyim inşallah, bayramlaşmayı böyle bir ibadet gibi yapılmazsa, yani bu bayramlaşma, bu sünnettir, bayram mübarek olsun demek, yani bir sünnet, bir ibadet olmazsa bir mahsuru yok demiş. Yani sadece öyle görüşüp şey yapmak, bir araya gelmek için. Ama yani bu da yani bidat sınırına girmiyor ya. Gel kardeşim bayramın mübarek olsun veya öbürkü işte senin de bayramın mübarek olsun. Gerçi bir dua var. Tekabbur Allah minna ve minkum diye, ama o şimdi Ramazan'da mı, yani oruçla alakalı mı, yoksa kurbanla alakalı mı, şimdi çıkaramadım. İnşallah bizi bu konuda aydınlatırsanız. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah şeyhe rahmet etsin. Allah kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Muhakkak ki İslam alimleri hidayet imamlarıdır, meşaleleridir. Alimler olmadan bizler yolumuzu bulamayız. Bu karanlığı aydınlatan, yol gösteren bir fenerdir bunlar. Allah onlardan razı olsun. Ama Kur'an ve sünnet dışında verilen her fetva muhakkak ki onlara yine ecir kazandırır. Ama dine uymayan, vermiş oldukları bu fetva, vermiş oldukları bu içtihat eğer yanlışsa, sünnete muhalifse biz buna uymayız. Ama onlara yine dua ederiz. Allah şeyhe rahmet etsin. Kabirlerini bir nur kılsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şayet bayramların kutlanmayacağını söylemiş olsaydı bir kere böyle bir duayı demezdi. Bunun yanında birkaç tane daha öğrettiği dua vardır. Bunun yanında mesela hadis külliyatlarına baktığınızda iyi deyin değil mi oğlum? İki bayram babları vardır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ya şimdi gecenin bu saatinde fırtına olur mu kardeş? Samyeli gel, başka bir şey gel. Niye fırtına getiriyorsun şimdi? Yarın bayramda insanlar üşütecek. Ha, sessiz fırtına. Tamam. Tamam. Öyle olsun, ama fırtına deyince adam korkuyor. Evet. biz diyor mesela baplara baktığımızda iki bayram diyor aynı güne geldiğinde hem bayram namazını kılacağız hem de cumayı. Ama siz de cumayı terk edebilirsiniz diyor. Ebu Umeyr bu rivayeti bir düşünmeni tavsiye ederim. Neden? Niye cuma gibi bir ibadet o gün terk ediliyor? Bayramlaşma yoksa, ziyaretleşme yoksa, gidip gelme yoksa, neden acaba cuma namazını terk edebilirsiniz diyor. Hiç düşündün mü bunu? Allah hepimize hayır versin. Bayramlaşma vardır. Ziyaretleşme vardır. Sahabeler bunu yapmıştır. Hayatlarını okursanız bunların örneklerini görürsünüz. Çok rivayet var. Çok rivayet var. Ama Allah Şeyh'e rahmet etsin. Şeyh Hüseyin hakikaten alim, ilimli birisi. Ama her şeyi bilir diye bir şey yok. Allah onlardan razı olsun. Birçok meseleler var. Girilen bu yönlü. Mesela bayramı bir gün, demin Harun da sohbetinde söyledi. Ama bu içtihatları yanlıştır. Çünkü birçok naslar vardır. Ama öyle veya böyle Allah hepimizi kardeş kılsın. Allah hayırdan ayırmasın. Önemli olan doğruya uymak ve doğruyu yapmaktır. Benim bildiğim bu. Bayramlaşma vardır. Bayramlaşmayla alakalı çok örnekler vardır. Mesela bunlardan bir tanesi bayram namazına giderken ayrı yol, gelirken ayrı bir yoldan konuşarak, muhabbet ederek gelirdi diyor. Kadınlara merhaba, merhaba derdi diyor. Öksüz çocuklarla şakalaşır, onların gönlünü alırdı diyor. Birçok rivayet var. İstersen senin için hepsini toplarım. Tamam? Allah hayır versin kardeşler. Rabbim hepinize güzellikler nasip etsin. Allah anlayışımızı artırsın. Benim diyeceğim bunlar. Harun'a bir Kur'an daha oku diyorum. Baba boğazım gitti diyor. Ben de oğlum boğazın Kur'an okurken gitsin ne olacak diyorum. Teşrik tekbirlerini herhalde saklıyor Ömer gibi. Ömer'in bir günde sesi giderdi. Teşrik tekbiri getirmekten. Allahu Ekber, Allahu Ekber sesleriyle. Ha, bak aşmalarda. Bunların da muhakkak gündeme getirilmesi var. Hatta bayramlaşırken Allah sizi de bizi de mağfiret etsin deyip musafalaşma var. Ya ne güzel olaylar bunlar. Bildiğim bunlar. Tabi en iyisini Allah bilir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Buyurun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Hoş geldiniz. Bazı yıllar Şevval'in birinci gününde ihtilaf oluyor ve bu durumlarda Kurban Bayramı nasıl birbiriyle çakışmıyor? Yani nasıl oluyor da aynı gün kutlanıyor? Şimdi kardeşlerim, Müslümanların uyması gereken ay Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi kameri yıllardır, kameri aylardır. Biz buna uyarız. Aslında çakışma veya uymama diye bir şey yok. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yaşadığımız ortamlarda yani İslam'ın hakim olduğu hiçbir kara parçası yok. Böyle olması hasebiyle hep miladi takvim kullanılıyor. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan gibi Muharrem veya Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce veya Arabi aylar gibi değil. Böyle olunca insanlar ihtilafa düşüyor. Veyahut birisi bugün bayram ediyorsa birisi ertesi gün bayram edebiliyor. Birinin hilali ayrı, birinin hilali yok böyle bir şey. Yani biri ayda, biri güneşte, biri Mars'ta yaşamıyor. Herkes dünyada yaşıyor. Herkesin ayı bir. Herkes aynı güneşe çamaşır açıyor. Anlatabildim mi? Aslında ihtilaf Kur'an ve sünnete uymamaktan kaynaklanıyor. Bundan kaynaklanıyor. Başka bir şeyden değil. Evet. Eğer Kur'an ve sünnete uyursa böyle bir müşkülat olmaz. Mesela Zilhicce ayındaki bayramla, yani Kurban Bayramı'nda ihtilaf hiç olmaz. Neden olmaz? Teber, neden olmaz? Çünkü bayram Zilhicce'nin 10'una denk geliyor. Yani tartışmak için bir 10 gün var. Ama Şevval'e gelince, Şevval'de tartışacak gün yok. Neden? Çünkü hilal gözükmezse Şevval'in, Ramazan ayını ne yapar? Bulutlu geçerse 30'a tamamlarsın, ondan sonra bayram edersin. Yani gelen dinimizdeki naslar bu. Eğer sorunuz bu yönlüyse. Ve kameri aylar miladi aylar gibi 30-31 çekmez. 29-30 çeker. 29-30 çekmesi hasebiyle her sene, yanlış bilmiyorsam, 10 gün döner. Yani